propunerile voastre vom începe programul de astăzi. Cât despre propunerile lui Vlad și a lui Luca de la Bătălia Hiturilor, să vă țineți bine de tot. Bună dimineața, Ioana Brustur Căpitanu. Bună dimineața, vreme instabilă și astăzi în Moldova, sudul și estul Transilvaniei, local în Dobrogea și Muntenia, dar și în zonele de munte vor fi intervale de timp cu instabilitate atmosferică accentuată, vor fi averse local torențiale, descărcări electrice, vijelii și izolat grindină. Cantitățile de apă vor depăși 15-20 de litri pe metru pătrat și izolat 40-50 de litri pe metru pătrat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 24 și 32 de grade, în capitală cer acoperit cu o maximă de 28-29 de grade, după amiaza și seara sunt anunțate averse. Câteva sute de persoane evacuate ieri după amiază din aeroportul internațional din Sibiu din cauza unei miros înțepător, un spray lacrimogen ar fi fost sursa. Echipa de cercetare chimică, bacteriologică și radiologică din cadrul ISU Sibiu a prelevat probă dintr-un spray care s-a găsit în aeroportul Sibiu. Bacăul din nou fără apă, de această dată fără apă caldă. Pentru ca muncitorii de la societatea de termoficare să poată interveni să repare conducta avariată, a fost întreruptă furnizarea apei în 17 puncte termice. Defecțiunea afectează aproximativ 2000 de abonați care primesc agent termic în sistem centralizat. Ministerul Justiției ar putea anunța astăzi propunerea pentru funcția de procuror șef al Direcției Naționale Anticorupție și plaja dintre Venus și Saturn a fost invadată de lume pentru concertul live pe plajă. Prima seară a fost dedicată rock-ului. Europa FM este ora 7. Ioana Brustur Căpitanu vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Ioana. Bună dimineața, bine v-am găsit. Ascultați știrile Europa FM. Știrile care contează. A fost alertă maximă pe aeroportul internațional din Sibiu după ce un miros înțepător s-a simțit ieri după amiază în terminalul plecării. Toți pasagerii și angajații aeroportului au fost evacuați de urgență până când pompierii ajunși la fața locului au identificat posibila sursa mirosului, un spray lacrimogen. Toate detaliile ni le aduce corespondentul Europa FM, Iuliana Damian. Peste 400 de oameni au fost evacuați din aeroportul internațional din Sibiu după ce la terminalul plecări s-a simțit un miros puternic și înțepător de la o substanță necunoscută. Pompierii au fost alertați de urgență și au mers la aeroport cu auto specială de cercetare chimică, bacteriologică și radiologică. Aceștia au prelevat probe din aer și au găsit un spray lacrimogen într-un container pentru depozitarea obiectelor interzise în avion. Se presupune că mirosul provenea de la flaconul de spray, însă se fac în continuare cercetări pentru identificarea substanței emanate în aeroport. Echipa de cercetare chimică, bacteriologică și radiologică din cadrul ISU Sibiu a prelevat probă dintr-un spray care s-a găsit în aeroportul Sibiu, spray cu substanță. Această probă se află în aparatul din auto specială de detectare a substanței respective din dotarea inspectoratului nostru. Va fi analizată. Din fericire, nicio persoană nu a avut nevoie de îngrijiri medicale. Activitatea aeroportului din Sibiu a fost blocată aproape 2 ore. 5 zboruri au fost întârziate și au fost afectați circa 650 de pasageri. Din Sibiu, Iuliana Damian, Europa FM. Bacăul a devenit în ultima vreme sinonim cu avariile. După avaria majoră care a ținut orașul fără apă potabilă 8 zile și alte mici defecțiuni înregistrate aproape zilnic, de această dată s-a oprit apa caldă. În zona Bistrița Lac, în centrul și în nordul orașului, abonații rețelei de termoficare au rămas ieri fără apă caldă. Defecțiunea va fi remediată în cursul zilei de astăzi. Claudia Toader transmite. Zona de nord și centrul Bacăului au rămas fără apă caldă în urma unei avarii apărute la rețeaua de termoficare în zona 9 Mai. Pentru ca muncitorii de la societatea de termoficare să poată interveni să repare conducta avariată, a fost întreruptă furnizarea apei în 17 puncte termice. Defecțiunea afectează aproximativ 2000 de abonați care primesc agent termic în sistem centralizat. Vestea bună pentru aceștia este că în cursul zilei de astăzi se estimează că lucrările vor fi gata și va fi reluată furnizarea apei calde. La fel ca și în cazul apei potabile și în cel al furnizării agentului termic au fost numeroase probleme în oraș din cauza avariilor. Efectele lor vor fi limitate și reduse în viitor, întrucât există un proiect de investiții în derulare care prevede realizarea unei bretele de legătură care va avea ca efect reducerea pierderilor de agent termic și limitarea avariilor la un număr cât mai mic de consumatori. Modernizarea rețelei de termoficare costă peste 7 milioane și jumătate de lei, aproape o treime din sumă fiind suportată finanțată de la bugetul local. Claudia Toader, Europa FM. După mai multe întârzieri, primul spital regional, cel din Cluj, a ajuns în stadiul de machetă. Designul a fost prezentat ieri în prezența ministrului Sănătății. Potrivit noilor calcule făcute de guvern, construcția a două dintre cele trei spitale regionale, Iași, Cluj și Craiova, ar urma să înceapă spre finalul lui 2019. Comisia Europeană va plăti cea mai mare parte a lucrărilor, peste 150 de milioane de euro. Are detalii corespondentul Europa FM la Cluj, Cătălin Suciu. Sorin Napinte a prezentat public câteva date despre spitalul regional care va fi construit în comuna Florești de lângă Cluj. Potrivit acesteia, unitatea spitalicească va avea o suprafață de 120.000 de metri pătrați, va avea aproape 850 de paturi pentru spitalizare continuă și 60 de paturi pentru spitalizare de zi. Spitalul județean va deveni spitalul regional, cu excepția anumitor secții care vor rămâne destine statutare și care vor fi reabilitate. Eu îmi doresc foarte mult acest spital la Cluj pentru că în calitate de manager de spital județean simțeam că nu putem. Erau cazuri disperate pe care actualul spital județean Cluj nu le putea prelua, știți, din lipsă de spațiu, din mai multe motive. Așa că este foarte important pentru această regiune. Costurile totale sunt de 500 de milioane de euro cu TVA inclus. Sursele de finanțare vor veni din fonduri europene, de la bugetul de stat și autorități locale. În luna august se va depune studiul de fezabilitate, în toamnă va fi trimisă cererea de finanțare, iar anul viitor va fi lansată licitația de proiectare și construcție. Dacă nu vor interveni probleme în toate aceste etape, spitalul din Cluj va fi gata la finalul anului 2023. Tot până atunci ar trebui să fie gata și spitalele din Iași, respectiv Craiova, prevăzute de asemenea în program. Programul de guvernare din Cluj, Cătălin Suciu, Europa FM. Decizie așteptată la Ministerul Justiției. Ministrul Tudorel Toader anunță astăzi la ora 12 dacă merge mai departe pe mâna unuia dintre cei patru procurori care s-au înscris la selecția pentru șefia DNA. Este vorba despre Florentina Mirică, actual șef de serviciu la DNA, Cristian Lazar de la Parchetul General, de adjunctul șefei DNA Marius Iacob și de Elena Grecu, de asemenea șef de serviciu în aceeași instituție. Iar cei patru au răspuns timp de o oră fiecare la întrebările Ministrului Justiției. Tudorel Toader a avertizat însă că nu este obligat ca unul dintre ei să fie nominalizat pentru a fi intervievat de CSM și apoi desemnat de președinte. Este posibil ca unul dintre candidați să fie desemnat pentru numirea ca procuror șef, după cum este posibil ca niciunul să nu fie. Dacă v-aș fi spus că sigur nominalizez unul, era o antepronunțare. Eu v-am redat variantele posibile. Să desemnăm unul, să nu fie desemnat nici un candidat. Funcția de procuror șef al DNA a devenit vacantă după ce Laura Codruța Chioveși a fost revocată pe 9 iulie de președintele Klaus Iohannis. Șeful statului semna astfel decretul impus de o decizie a Curții Constituționale din luna mai. Planul lui Liviu Dragnea de a organiza un referendum pentru familia tradițională în această toamnă nu este contestat de liberali. PNL nu va face campanie nici pro, nici contra, dar le sugerează simpatizanților partidului să meargă la consultarea populară și să voteze potrivit propriei conștiințe. Președintele PNL, Ludovic Orban, critică însă politizarea subiectului. Dragnea ar trebui să tacă asupra acestui subiect. Orice decizie politică este neavenită. Poziția noastră în Parlament, vom lăsa liberă exprimarea votului pentru parlamentar și în Senat. De asemenea, recomandarea către membrii și simpatizanții PNL va fi să se poziționeze, este extrem de important. Inițiativa Coaliției pentru Familie pentru redefinirea familiei în Constituție, strict ca uniune între un bărbat și o femeie, a trecut de Camera Deputaților și așteaptă votul Senatului. Dacă va avea susținerea necesară, un referendum pe această temă ar urma să fie convocat pe 30 septembrie sau în prima săptămână din octombrie, anunța zilele trecute liderul PSD, Liviu Dragnea. Ascultați știrile Europa FM, știrile care contează. Plaja dintre Venus și Saturn a fost invadată de lume pentru concertul Live pe Plajă. Prima seară dintre cele trei ale evenimentului Europa FM a fost dedicată rock-ului. Au urcat pe scenă nume consacrate și iubite precum Toulouse-Lautrec, Demonogex, Vița de Vie și Cargo. Urmează încă două seri de muzică bună și distracție Live pe Plajă. Cei care au dat startul celor trei zile de poveste alături de cei mai în vogă artiști români au fost cei de la The Kryptonite Sparks. Toulouse-Lautrec au contaminat cu energia lor și au schimbat până și prognoza meteo. Exact când am suit pe scenă, a ieșit soarele de după nor. Pe scenă au urcat și cei de la The Monojacks, care au încins atmosfera. Vița de vie a fost așteptată de numeroși fani care au venit pe plajă și au cântat cu trupa favorită. Foaiele scrise și hainele mele și încerc. Trupa Cargo a încununat o seară de rock pe sufletul iubitorilor acestui gen și ai fanilor concertelor live pe plajă. În această seară vor urca pe scenă nume precum Ștefan Bănică, Andra, Antonia, Smiley, Feli, Lidia Buble sau Delia. Iar distracția continuă sâmbătă cu Voltaj, The Motens, Carla Dreams, Holograph, bere gratis și Vama printre vedetele care vor urca pe scenă. Ascultați știrile Europa FM, știrile care contează. Cea mai lungă eclipsă de luna a secolului va avea loc în această noapte. Dacă cerul va fi senin, atunci vom putea vedea eclipsa și din România. De altfel, Observatorul Astronomic din București va fi deschis în această seară de la ora 21 până mâine dimineața la ora 3 pentru pasionații de astfel de fenomene. Iorgu Ianoși. În București, luna va răsări la ora 20:37 de minute, iar intrarea în umbră se va produce la 21:24. După o oră, luna se va afla total în umbra Pământului. Va fi vizibilă în nuanțe portocalii și cărămizii. Partea spectaculoasă a eclipsei, intrarea în umbră și traversarea, va fi vizibilă din toată țara și fără instrumente de observație. Dar cei care le dețin vor putea observa fenomenul în detaliu. Sub lună vom putea vedea planeta Marte. O vom repera ca o stea foarte strălucitoare. Vom putea observa alte trei planete. Venus până la ora 22, Jupiter până la miezul nopții și Saturn, care va fi vizibilă întreaga noapte. Cu totul, fenomenul va dura 103 minute și astfel va căpăta numele de cea mai lungă eclipsă a secolului, dar nu la diferență mare de eclipsele ce vor urma. Cele din 2029 și 2047 vor dura 102 minute, iar următoarea eclipsă vizibilă din România va fi la 21 ianuarie anul viitor. Știrile Europa FM la final, vreme instabilă și astăzi în Moldova, sudul și estul Transilvaniei, local în Dobrogea și Muntenia, dar și în zonele de munte vor fi intervale de timp cu instabilitate atmosferică accentuată, vor fi averse local torențiale, descărcări electrice, vijelii și izolat grindină. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 24 și 32 de grade, în capitală cer acoperit astăzi și o maximă de 28-29 de grade, după amiaza și seara sunt anunțate averse. Ioana, mulțumim pentru știrile Europa FM, continuăm cu sport. Bună dimineața, Luca Pastia! Bună dimineața, FCSB a câștigat cu 2-0 în Slovenia prima manșă cu Rudar Velenie din turul 2 preliminar al Europa League. Denis Man a deschis scorul încă din minutul 5, iar Teixeira a marcat în repriza secundă. După înfrângerea cu Astra din runda inaugurală a Ligii 1, antrenorul Nicolae Dica a revenit la sistemul de joc de anul trecut, 4-2-3-1. Pintili și Kaká au jucat în fața apărării. Moruțan a fost și el titular, iar Gnoerea a apărut în primul 11, dar a fost schimbat la pauză. FCSB a dominat repriza secundă, însă Tănase a ratat câteva ocazii mari. Returul se va disputa săptămâna viitoare, iar apoi roșialbaștrii vor întâlni câștigătoarea dublei dintre Hajduk Split și Slavia Sofia. Croații s-au impus aseară cu 1-0 pe teren propriu. FC Viitorul a fost aproape să dea lovitura, a condus-o cu 2-0 pe viteze Arnhem, însă în cele din urmă s-a încheiat 2-2 la Ovidiu. Denis Drăguș a reușit dubla, primul gol în finalul primei reprize, al doilea în debutul celei secunde, ambele marcate cu capul. Olandezii au redus diferența după numai 4 minute și au egalat în minutul 72. Batavii au mai avut două ocazii mari, printre care și o bară în finalul întâlnirii, desfășurat pe o ploaie torențială. De menționat că Mățan a ieșit accidentat după o jumătate de oră de joc, iar în minutul 80 Artean a fost eliminat. Antrenorul Gheorghe Hagi a explicat după meci că Viitorul a terminat benzina din minutul 60 și că de asemenea lipsa de experiență și-a spus cuvântul. Tot aseară, viitoarea adversară a Craiovei din turul 3 preliminar, RB Leipzig, a trecut cu 4-0 de Hecken. iar Sparta Praga cu Niță Chipciu și Stanciu titulare a fost învinsă cu 2-0 în Serbia de Spartak Subotica. Antonio Conceição este noul antrenor al campioanei CFR Cluj, care l-a concediat pe Edi Iordănescu după doar 3 meciuri la conducerea echipei. Portughezul a mai pregătit de 2 ori formația din Gruia în 2009 și 2016 și a cucerit 3 trofee, 2 cupe și o supercupă. Ultima oară, Toni Conceição s-a aflat pe banca echipei portugheze Penafiel. Edi Iordănescu a cucerit supercupa la Craiova, însă apoi CFR a remizat 1-1 pe teren propriu cu FC Botoșani în Liga 1 și a pierdut acasă 0-1 prima manșă cu Malmö din preliminariile Ligii Campionilor. Ciclistul francez Arnaud Demare a câștigat etapa 18-a Turului Franței și Geraint Thomas rămâne lider la general. Alesul de la Sky păstrează avansul de aproape 2 minute față de Tom Dumoulin înaintea ultimei etape din Pirinei, care se va desfășura astăzi pe distanța de 200 de kilometri. Turul Franței se va încheia duminică la Paris. Sunt ușor dezamăgit că, după cum vă spuneam ieri, chiar speram să vină neapiții la CFR Cluj. L-au adus pe Antonio Conceição la al treilea mandat, în fine. În schimb, avem vești bune, nu-i așa, ca de obicei, din tururile preliminare ale cupelor europene. Acolo este specialistă echipa noastră FCSB. I-a subordonat pe slovenii de la Rudar Velenie. Vom vedea ce o fi mai departe. Păcat de viitorul că aici, la noi, în județ, n-a reușit să o învingă pe Viteza Arnhem. A fost 2-2 în cele din urmă. Ah, ce trist. După ce echipa lui Hagi a condus, da, pe ce potop s-au jucat ultimele 10 minute. De la asta era. Da, îi bătea rapidul, da, pe vremuri. Pe cine? Pe Viteza Arnhem. A, cum? Pe vremuri. Hai acum să dăm niște muzică. Să fie vreo 10 ani. Da. Asta s-a întâmplat, asta e tot. Hai să nu fim triști, hai că să fim găsim, veste, noi ce, da, găsim noi ceva lucruri bune care să ne se întâmple astăzi. Fiecare zi are muzica ei, o nouă ediție. Astăzi căutăm melodia pe care nu o difuzează Europa FM, dar ar trebui să o difuzeze. Votez de pe acum Dire Straits, spune un ascultător. Una din formațiile mele favorite astăzi propun însă și Led Zeppelin, How Lot of Love, pentru că voi difuzați doar Stairway to Heaven. Haideți să nu avem idei preconcepute, deci nu votăm Dire Straits înainte de a afla ce propun ceilalți concurenți. Așa scrie mesajul. Eu dânsului îi transmit. Domnul Pastia, așa scrie mesajul, ce să facem? Te vezi, șmecher, a ales o piesă care chiar ar putea să intre în playlist. Eu sunt realist. Și eu am ales o piesă care voi sunteți supra-realiști. Eu sunt supra-optimist. Să vedeți ce propunere de petrecere am eu. Genius, vara, ne sugerează cineva. Bonnie M, uite, n-am mai ascultat de mult Rasputin. Poate chiar am putea să o facem așa extra jocul nostru. Eddie Grant, I Don't Wanna Dance. Cargo, dacă ploaia s-ar opri. Asta nu și e. Adevărul că aseară versiunea Cargo de pe scena live pe plajă a fost absolut senzațională. Voi ați plecat să dormiți ca să faceți emisiunea de azi. Scorpions, Maybe I, Maybe You, ne spune Cristina, ați mulțumit tare mult. I'm Going Slightly Mad, foarte frumoasă piesa. Ceva Army of Lovers, Sphinx și așa mai departe. Însă piesa la care ne-am oprit în această dimineață vine de la Van Halen, îi spuneam noi acolo la Iași. Can't Stop Loving You, la Europa FM. Bună dimineața, bun găsit, începe deșteptarea. With all